Evradu teşbihi, teşbihin gayeleri kesirat, çoktur. Minha minel egradi, o gayelerden bir tanesi mayeti, şu gelen şeylerdir. Ma o şekiyeti geliyor, gelecek olan şey. Beyanu imkanil müşebbehi, müşebbehin mümkün bir şey olduğunu beyan etmek. Amacımız bu müşebbe mümkün olan bir şeydir yani. Mümteniyattan değildir, muhal değildir yani. Mümkündür. Ve zalike bu, yani müşebbe'nin mümkün olduğunu beyan ne vakitte olur? Hine yusnedu, hine yusnedu, isnat edildiğinde, ileyhi ona, o müşebbe'ye isnat edildiği zaman, emrun müstagrabun, garip görülen, acayip görülen bir şey isnat edildiği zamanda olur. La tezulu, zail olmaz, kalkmaz, yok olmaz. Garabetuhu, onun garabeti. Tamam mı? O işin garabeti, acayipliği ortadan kalkmaz. İlla ancak neyle kalkar? Bi zikri şebihin lehu. Ona benzeyen bir şeyin zikredilmesiyle ancak ne yapar? İnsanların acayip karşılaması ortadan ne yapar? Kalkar. Fe in tefukil enâme ve ente minhum. فَاِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ فَاِنْ تَفُقِ الْاَنَامَ فَاِنْ تَفُقْ. Eğer sen fevkinde oluyorsan, el-enâme, insanların fevkindeysen, insan var, insan var, sen bütün insanların fevkindeysen, bütün kemalatı, fazileti kendinde toplamış bir kişiysen, niye şaşılıyor? وَاَنْتَ مِنْهُمْ. Ve sen o insanların içindensin. İnsanlardan olup da İnsanların fevkinde oluyor ise, bütün kemalat, fazilet sende toplanıyor oluyorsa, acayip bir iş, garip bir iş. Allah Allah. Sen de insansın, hayvanın natıksın ama hepsinin üzerinde bir kemalat, fazilet sende var. Bu şaşılacak bir şey değil kardeşim. Feinnel miske ba'du demil gazel. Zira misk, o güzel koku, mis kokusu, ba'du demil gazali, ceylanın kanının bir kısmıdır. Ceylan kanından meydana gelmiş. Elmas, asli kömürdür. Ama asli kömür olan elması, insanlar bölüşemiyorlar, paylaşamıyorlar. Şu kadar bir parça sende olsa elmas, dünyanın en zengin adamı olsun. Artık asli kömür. Kömürken kimse onun tarafına bakmıyor. Ama elmas mı? Elmas olduğunda herkes onu ele geçirmek için elinden geleni. Şimdi şair burada bu şiirde ne zaman ki memduhunun, medhettiği adamın aslından farklı olduğunu iddia etti. Yani diğer insanlardan farklılığını ortaya koyuyor. Bir takım özellikleri. Onu ne yaptı? Başlı başına bir hakikat kıldı. Evet sen de insanlardansın ama sen insanlar gibi değilsen ayrısın. Evet elmas da kömürdür ama kömür değil artık elmastır. Misk aslı kandır. Kandır ama şu anda misktir. Kimse onun kan olduğunu önceden tahayyül etmiyor. Hiç kimsenin hayalinde böyle bir şey yok. Buna delil getirdi. Bu iddiasının mümkün olduğunu ortaya koyabilmek için memduhunu zımnen neye teşbih etti? Miske teşbih etti. Nasıl ki misk aslı kan olmakla beraber en güzel bir kokudur, sen de insanlardan olmakla beraber misk gibisin. Tamam mı? Bütün insanların fevkindesin. Anlaşıldı mı? Birincisi bu. İki. Beyanu halihi, beyanu halihi, müşebbeyin halini beyan etmek. Beyanu halihi, onun halini beyan etmek, durumunu beyan etmek. Ve zalike bu, yani müşebbeyin halinin beyanı da Hînemâ yekûnü el müşebbehu. Müşebbeh olduğu zaman. Nedir olduğu zaman da? Gayra ma'rufi sıfeti. Özelliği, sıfatı bilinmeyen. Müşebbehin sıfatı bilinmiyor. Tam olarak kestirilemiyor. Kable teşbihi. Teşbihten önce. Teşbihten önce, tamam mı? Teşbihten önce sıfatı maruf olmaması durumunda müşebbeh. Feyufidu ifade ediyor. Et teşbihu, o teşbih ifade ediyor. Neyi? El vasfe. O vasfı ne yapıyor? İfade ediyor. O hu zamiri fazla gelmiş. Feyufidu ifade ediyor. Et teşbihu. Teşbih neyi ifade ediyor? El vasfı. O vasfı ne yapmış oluyor teşbih? Ortaya koymuş. Sizde var değil mi? Var hocam. Hı. Yani bu yetiyor çok ha. Bunda da onu teşbih ifade ediyor. O zaman el vasfeyi bedel yapacaksın yani. Ya bedel dersin. Teşbih onu ifade ediyor ki o da nedir? El vasfe yani. El vasf. Bedel yaparsın hocam. Evet. El evla iskatu. Peki şimdi buna da örnek verelim. Keenneke şemsün. Sanki sen bir güneşsin. Vel mülûkü kevâkibû. Melikler, idareciler ise kevâkibû. Onlar da yıldızlardır. Sen güneşsin. O senin kumandanların da onlar da yıldızlardır. İza tala'at, güneş doğdu mu? Lem yebdu minhunne kevkebu. Lem yebdu, lem yazhar minhunne, minhunne minel kevakib. O yıldızlardan zuhur etmez kevkebu. Hiçbir tane yıldız yapmaz, zuhur etmez. Güneş şu anda gökte, gündüz vaktinde. Yıldızlar yok mu? Yıldızlar kaybolmuyor. Hepsi yerinde duruyor. Ama güneşin öyle bir ışığı bastırıyor ki onların hiçbiri ne yapamıyor? Açı açı. Bakanlar bakan ama başbakanın yanında geldiği zaman da sıradan bir vatandaş gibi oluyor başbakanın arkasında. Hiçbir normalde mesela şimdi buraya bir bakan geldiği zaman da ne yapıyor? Herkes onu karşılamak için, onunla tokalaşabilmek için ne yapıyor? Sıralara giriyorlar bilmem ne, kendini birbirine eziyor. Halbuki başbakan geldiği zaman da bakan orada önünden geçiyor, kimse onunla tokalaşmaya çalışmıyor. Herkes başbakanla görüşmeye çalışıyor. Ona yoğunlaşıyor. Niye? Yani güneşin olduğu yerde yıldızlara kimse ne yapmaz? İltifat etmez. İşte burada da ne var? Müşebbehin halini beyan var. Sen güneşsin, güneş. Sen tek tanesin. Öbürleri senin gibi değil. Onlar da var. Var ama onlar senin gibi değil. Onlar da ortalığı ışıtırlar, aydınlatır ama senin aydınlattığın gibi aydınlatamazlar. Peki 3. Beyanu miktari halihi. Beyan miktari halihi, halil müşebbeh. Müşebbehin halinin miktarını, ölçüsünü beyan. Ve zâlike, bu da nedir? İzâ kânel müşebbehu ma'rufe sıfeti. Kable teşbihi. Teşbihten önce sıfatı biliniyor. Karadır. Kara ama nasıl bir kara? Siyahtır. Tamam, siyah. Siyah ama nasıl bir? Siyah var, siyah var şimdi. Değil mi? Karga gibi simsiyah var. Siyah var. Açık olur. Biraz koyu olur. Biraz daha yeşile çalan olur. Bilmem ne olur. Tonları var. Yani sıfatı biliniyor. Kablet teşbih. Ama marifeten icmaliyeten, icmali bir bilmeyle biliniyor. Tafsili değil, detaylı bir şekilde değil, genel bir bilgiyle biliniyor. وَكَانَتْ تَشْبِيهُ يُبَيِّنُ مِقْدَارَ هَذِهِ الصِّفَةِ. Teşbih böylece ne oluyor? O sıfatın miktarını beyan eder oluyor. وَكَانَ olur et teşbihu, يُبَيِّنُ beyan ediyor, مِقْدَارَ هَذِهِ الصِّفَةِ, o sıfatın efendim miktarını, ölçüsünü beyan ediyor. فِيهَا İthnetâni ve erba'ûne halûbeten sûden kehâfiyetil gurâbil eshami. Değil mi? Fiha. Orada sürünün içerisinde var. İthnetani ve erba'une halubeten. Samal 42 tane deve var. 42 tane samal deve var. Suden. Esvedü. Esvedani sud. Simsiyah. Siyah. Siyah. Ama nasıl siyah biliyor musun? Kehafiyeti el-gurabi el-eshami. Siyah karganın kanadı gibi. Karga siyah da olur, beyaz da olur. Beyaz karga da var biliyorsunuz. Siyah karganın kanadı gibi. Ne demek simsiyah? Miktarını ortaya koyuyor. Karga gibi. Yani, evet siyah ama senin zihninde nasıl canlanıyor yani o develerin siyahlığı? Bak böyle canlansın diyor. Kehafiyetil gurabi el eshami. Siyah karganın kanadı. Hafiye karga. İşte kanat. Peki. Peki. Daha nedir? Takriru halihi. Müşebbeğin halini takrir etmek. İyice ne? Zihne yerleştirmek. Kema izakane olduğu zaman da ma usnide ilel müşebbehi müşebbe isnat edilen şey olduğu zaman yahtacu ile tesbit vel izah. İzah ve tesbit zihne iyice yerleştirmeye ihtiyaç duyuyor olduğu zaman yahtacu ihtiyaç duyuyor yani yekunu muhtar ile tesbiti vel izah. Bil misali. Bir örnekle izah edilmesi. İyi anla dediğim gibi. Diyor ki adam innel kulube kalpler İza tenafara vudduha. Onun sevgisi nefrete döndüğü zamanda. Kalpteki muhabbet, sevgi nefrete döndü mü? Nefret ettiği zamanda ne gibi olur? Mithlu zucaceti cam gibidir. Kesruha la yücber. Cam gibi. Evet. Kesruha o camdan kırılan la yücberu onanmaz. Tutmaz da, yapıştırılmaz. Onanmaz. Onanmaz. La yücberu telafi edilmez yani. Eski haline getire, onarılamaz yani. Tamam mı? Onda artık eski hali bulamazsın. Yamalasan, mamalasan o yama tutmaz yani. O bitti tamam. İşte bir adamın kalbini kırdın mı? Ha, kırdın. Onun kalbindeki sevgi nefrete döndü mü? Döndü. O da eski hali almaz. Eski hali olmaz. O gitti. Gene iyi olur, güzel olur ama en ufak bir şey oldu mu o eski o şey hemen kalbe gelir yani. Böyle de olmuştu diye. Bu da tamam. He? Oluyor değil mi? Peki. Ve imma tezyinul müşebbehi ev takbihuhu veyahut da müşebbehi tezyin veya takbih. Ne demek tezyin? Süslendirilmesi. Takbih, çirkin gösterilmesi. Sevda'ı. Siyah. İye sevda'ı. O kadın sevda. Siyah. Siyah kimsenin hoşuna gitmez yani. Siyah. Kara. Vadahatul cebini. Alnı açık. Açık alnı siyahtır o kadın. Ne gibi diyor bak. Şimdi siyahı sana güzelleştirmek istiyor. Siyah. Siyah kadın. Kara bir karı yani. Kadının beyazı hoştur. Tabi bize göre ha. O zencilere göre de beyazı onlar. Bunlar nedir? Ben beyaz diyorum. Şimdi beyaza alıştığımız için bize göre beyaz iyidir, siyahsa hoş değil yani şimdi simsiyah bir karı yani. Hepsi de birbirine benziyor. Belki onlar da bizim için değil, bunlar hepsi birbirine benziyor. Ne gibi? Kemukleti vabi. Kemukleti vabi. Ceylanın göz bebeği, gözü gibi. Öyle ceylan ki el gariri, mağrur. Mağrur ceylanın göz bebeği gibi. Ceylan'ın o siyah gözü nasıl? Simsiyah ama beğeni topluyor. İşte bu kadın da diyor, siyah ama aynı Ceylan'ın göz bebeği gibi yani siyah. Takbeh, çirkin gösterme. وَاِذَا اَشَارَ مُحَدِّثًا, konuşurken işaret ettiğinde. وَاِذَا اَشَارَ, işaretler yapıyor adam. Muhadditen, harekevi muhadditen. Konuşucu olduğu halde bir takım işaretler yapıyor. İşaret ettiği zaman فَكَاَنَّهُ, sanki o nedir? Buradun. Maymundur. يُكَحْكَهُ, kahkaha atan bir maymun gibidir. Tamam mı? اَوْ عَجُوزٌ, veyahut da koca karı. Ama nasıl koca karı? تَلْتِمُ, tokat vuran koca karı gibidir yani. Adamı şebeğe benzetiyor, maymuna. Tamam mı? Kahkaha adam maymundur diyor. Hareketleri ona benziyor. Adam mesela konuşurken böyle işaretler yapıyor. İşaret etti mi diyor. Aynı kahkaha atan maymundur. Veyahut da tokat atan böyle böyle koca karıdır. Ne yapıyor? Muhatapların zihninde müşebbehin halini takbih ediyor. Çirkinleştiriyor. Peki, amaçlar bunlar. Geldik emsileye. Emsilesi de yarın.